Zaczynamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 grudnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Koniec głosowania w Wielkiej Brytanii, zakończyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Dokumenty CIA dotyczące upadku komunizmu w Europie trafią do Instytutu Pamięci Narodowej. Francja paraliżowana przez kolejny dzień strajku przeciw reformom systemu emerytalnego. W Wielkiej Brytanii właśnie zakończyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Obywatele Zjednoczonego Królestwa wybrali 650 posłów. Wszystkie sondaże wskazywały na zwycięstwo partii konserwatywnej premiera Borisa Johnsona. Łączymy się z Londynem. Adam Dąbrowski ma już wyniki exit polls. Halo, Adam? Spróbujemy powrócić do tego łączenia jeszcze. Odtajnione dokumenty CIA dotyczące upadku komunizmu w Europie trafią do Polski. Materiały przywiezie ze Stanów Zjednoczonych minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren powiedział Trójce, że dokumenty trafią teraz do Instytutu Pamięci Narodowej. To w okolicach 100 szyfrogramów, to jest materiał, który został przekazany w papierze. Na pewno trafi do historyków Instytutu Pamięci Narodowej. Jest to materiał w języku angielskim, co zrozumiałe, więc będzie musiał być obrobiony przez historyków, przetłumaczony i mam nadzieję udostępniony do badań historycznych. Minister Kamiński podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych był głównym prelegentem konferencji z okazji 30. rocznicy upadku Związku Radzieckiego. Łączymy się ponownie z Adamem Dąbrowskim. On zna już wyniki exit polls wyborów w Wielkiej Brytanii. Dobry wieczór. No jakieś przesilenie nastąpiło w momencie dokładnie ogłoszenia tych wyników. A wyniki są następujące. Konserwatyści wygrywają zgodnie z planem Borisa Johnsona, ale wykonują też drugą część planu premiera. Zdobywają samodzielną większość. Według exit pollu zdobywają 368 mandatów. To zdecydowanie więcej niż potrzebne jest, żeby przeprowadzić swoje prawodawstwo przez Izbę Gmin. W tym to kluczowe prawodawstwo. Prawodawstwo dotyczące Brexitu. Boris Johnson obiecywał wcześniej wyborów. Jeżeli dacie mi samodzielną większość, ja sprawię, że pierwsza faza Brexitu nastąpi w przyszłym miesiącu, 31 stycznia. Liczenie dopiero się zaczyna, ale jeżeli exit poll jest prawidłowy, to znaczy, że Boris Johnson i konserwatyści wykonali swój plan. O czym z Londynu mówił Adam Dąbrowski. Dziękuję. Strajk przeciw rządowemu projektowi reform systemu emerytalnego 8 dzień z rzędu paraliżował życie we Francji. Protest organizują centrale związkowe z komunistyczną CGT na czele, które domagają się pozostawienia istniejących zasad. Pociągi i metro kursowały w bardzo ograniczonym zakresie. Protestujący blokowali wyjazd z 16 stołecznych zajezdni autobusów prowadzonych przez niestrajkujących kierowców. Interweniowała policja. Związkowcy zablokowali porty w Hawrze i w Marsylii, a także magazyny paliw. Na wielu stacjach zaczyna brakować benzyny i oleju napędowego. Związkowcy grożą, że jeśli rząd nie wycofa się z planów reformy, to oni strajkować będą także przez całe święta Bożego Narodzenia, torpedując w ten sposób plany milionów Francuzów wybierających się ze świątecznymi wizytami do najbliższych albo na zimowe ferie. Związkowcom nie podoba się przede wszystkim ujednolicenie istniejących obecnie 42 systemów emerytalnych. Sprzeciw strajkujących wywołuje także plan podniesienia granicy wieku w pełnym wymiarze emerytur do 64 lat. Wcześniejsze o 2 lata lub o rok przejście na emeryturę jest możliwe, ale wiąże się z jej obniżeniem o 5%. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rosyjscy ratownicy nie mogą odnaleźć trzech osób, które znajdowały się na pokładzie lotniskowca admirał Kuzniecow. Na okręcie wybuchu pożar, w którym rannych zostało 12 osób, w tym co najmniej 6 ciężko. Jak podała agencja TASS, pożar wybuchł w trakcie prac remontowych w pierwszym przedziale energetycznym. Rosyjskie agencje podają, że w przedziale energetycznym zapalił się olej napędowy. Na pokładzie admirała Kuzniecowa w chwili wypadku przebywało około 400 osób. Z 12 rannych, 6 poszkodowanych trafiło pod opiekę lekarzy. Stan zdrowia części z nich określany jest jako ciężki. Admirał Kuzniecow jest jedynym lotniskowcem rosyjskiej floty. O rosyjskim okręcie było głośno kilka lat temu, gdy wracając z Morza Śródziemnego, gdzie osłaniał rosyjską operację lotniczą prowadzoną w Syrii, uległ awarii. W 2018 roku już w trakcie remontu na pokład admirała Kuzniecowa runął dźwig portowy. W wypadku zginęły wtedy dwie osoby. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Janka Łódzki o sporcie. Zakończyły się ostatnie w tym roku mecze w piłkarskiej Lidze Europy. W fazie pucharowej zobaczymy Jacka Góralskiego. Jego koledzy z Ludogorca Razgrad wygrali z Ferencvarosi 1-0, dzięki czemu drużyna z Bułgarii zajęła drugie miejsce w grupie H. Do 1/16 finału nie awansowali natomiast zawodnicy Borussii Mönchengladbach. Lider Bundesligi sensacyjnie przegrał z Beşiktaş'em 1-2. Drużyna z Niemiec tego decydującego gola straciła w doliczonym czasie gry. Większych problemów nie miał Manchester United. Czerwone Diabły wygrały z AZ Alkmaar 4-0. Losowanie grup w poniedziałek, wtedy dowiemy się, kto z kim zagra na wiosnę. A skoro już o losowaniu mowa, dziś poznaliśmy ćwierćfinałowe pary w Pucharze Polski. Legia Warszawa zagra z Miedzią Legnica, Lech Poznań zmierzy się ze Stalą Mielec, Krakowia z GKS-em Tychy, a Lechia Gdańsk z Piastem Gliwice. Sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej uważa, że najciekawiej zapowiada się starcie Lechii z Piastem. Nie ma się czemu dziwić, w końcu obrońca trofeum skonfrontuje się z mistrzem Polski. Tym bardziej ten mecz ma taki właśnie duży smaczek, bo Lechia, wiadomo, broni Puchar Polski. Lechia, która w ostatnim meczu tak naprawdę prześliznęła się do tego ćwierćfinału, bo przegrywała 2-0 z Zagłębiem Lubin. Natomiast udało jej się wyciągnąć ten wynik, wygrała 3-2 i awansowała do tego ćwierćfinału. Ale rzeczywiście, kiedy spotyka się mistrz kraju Piast Gliwice ze zdobywcą Pucharu Polski Lechią Gdańsk, z pewnością ten mecz możemy powiedzieć, że jest takim smaczkiem tych par ćwierćfinałowych. Mówił Maciej Sawicki, a te spotkania dopiero w marcu. Dobra wiadomość dla fanów skoków narciarskich. Odbędą się dodatkowe zawody w Lahti. Impreza w Finlandii ma zastąpić konkurs w Kuusamo z początku grudnia, który się nie odbył z powodu złych warunków atmosferycznych. Najbliższe zawody w Klingenthal jutro, oficjalny trening i kwalifikacje. W Plus Lidze zakończył się mecz MKS-u Będzin z Asseco Resowią. Drużyna z Rzeszowa wygrała po tiebreaku 3-2. W decydującym piątym secie było 15-13. Radosław Wojtaszek zremisował z Rosjaninem Dmitrijem Aletkijem w drugiej partii pierwszej rundy szachowego turnieju Grand Prix w Jerozolimie. Stan rywalizacji 1-1. Jutro odbędzie się dogrywka. I na koniec wróćmy do piłki nożnej. Hiszpania, a więc nasi grupowi rywale na Euro 2020 ogłosili trening trzeciego sparring partnera. Podopieczni Luisa Enrique zagrają w czerwcu towarzysko z Portugalią. Wcześniej zmierzą się kontrolnie z Holandią i Niemcami. Na północy Śląska i Małopolski, także na zachodzie województwa świętokrzyskiego, w nocy będą obowiązywały ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Deszcz i deszcz ze śniegiem mogą również popadać w pozostałej części kraju. Jutro sporo chmur, opady głównie na północy, maksymalnie 6 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Halo, halo, mówi Jan Emil Młynarski. Szanowne panie i szanowni panowie, w najbliższą niedzielę około godziny 13:00 audycja Dancing Salon Ulica po raz pierwszy z udziałem publiczności na żywo z Nowego Światu 63. Będzie muzyka na żywo, będzie muzyka archiwalna, będą wspaniali goście. Do usłyszenia. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam szukania mi trzeba domu gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Tak się w każdym z nas coś burzy, tak nas ciska piorunami, dziwnymi wrepostaciami, dawnym strojem, dawnym krojem. To dawność tak z nami walczy. Duch się w każdym poniewiera, że czasami dech zabiera. Tak by gdzieś het gnało, gnało, tak by się nam serce śmiało do ogromnych, wielkich rzeczy. A tu pospolitość skrzeczy, a tu pospolitość tłoczy, włazi w usta, uszy, oczy. Duch się w każdym poniewiera i chciałby się wydrzeć, skoczyć, ręce po pas w krwi ubroczyć, ramię rozpostrzeć szeroko, wielkie skrzydła porozwijać, lecieć, a nie dać się mijać. A tu pospolitość niska włazi w usta, uszy, oczy, daleko, co było z bliska. My jesteśmy jak przeklęci, że nas mara, dziwonęci, wytwór tęskni i wyobraźni, serce bierze, zmysły draźni, że nam oczy zaszły mgłami, Musimy się jeno z nami, a to, co tu nas otacza, zdolność nasza przeinacza. Nagranie ze spektaklu, o którym już mówiliśmy Państwu i przed tygodniem, i trochę wcześniej. Z piekła do piekła nosi tytuł ten spektakl w Teatrze Polskim w Szczecinie, został przygotowany. Mm-hmm. No i oczywiście Mirosław Czyżykiewicz śpiewał. Te nagrania, które Państwu prezentujemy, to nie są nagrania najlepsze, chociaż pochodzą oczywiście z teatru. Można powiedzieć, że to takie nagrania troszkę demonstracyjne, pokazujące taki spektakl na żywo, tak. To, co się działo na scenie. Ale Paweł Szeromski był 2 grudnia na spektaklu wystawianym w Warszawie i udało mu się podłączyć ze swoim sprzętem i jak mówi kanałowo cztero nagrał ten spektakl, więc będą również ładne oklaski, no i trzeba ten materiał zgrać, ale myślę, że pojawi się jeszcze w audycji. Myślę, że warto do niego, wracać i też oczywiście przy okazji no jakoś tam zarekomendować Państwu ten spektakl, chociaż już chyba do końca grudnia go nie grają, trzeba czekać na repertuar styczniowy w Teatrze Polskim w Szczecinie. No myślę, że to jest taki spektakl, który powinien być grany często, dużo w różnych miejscach. No i trzymamy kciuki, żeby tak było. A teraz no, zostaniemy w kręgu teatru i materiał, który za chwileczkę Państwo usłyszą, pokazuje, jak poważne opóźnienia mamy w audycji Gitarą i Piórem, bo audycja ciągle jest za krótka. To było 17 czerwca 2019 roku w Warszawie. Wystąpił teatr z Moskwy. Teatrium na Sierpuchowce się nazywa ten teatr i przyjechał do Warszawy z Kaczmarskim po rosyjsku. Tak, i temu koncertowi właściwie ten koncert był jednocześnie połączony z promocją książki, która została także wydana. Książki, w której pomieszczono kilkadziesiąt tekstów, piosenek Jacka Kaczmarskiego przełożonych na język rosyjski przez różnych tłumaczy, nie przez jednego tłumacza. I do tej książki dołączona jest płyta z koncertów, które się odbyły w Moskwie, gdzie te piosenki zostały zaśpiewane. No i o tym wszystkim chcieliśmy Państwu opowiedzieć. Tak, o tym Państwu wszystkim Państwo za chwileczkę usłyszą, bo niedługo po tym koncercie, jakoś na początku lipca, spotkałem się z Małgorzatą Szniak, która na temat tego przedsięwzięcia wie niemal wszystko. No i teraz chcemy Państwu zaprezentować tę rozmowę. Małgorzata Szniak z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Wspominaliśmy w audycji Gitarą i Piórem, że ukazała się w Moskwie w 2019 roku książka pod tytułem Jacek Kaczmarski Wykopaliska. I to jest książka dwujęzyczna, polsko-rosyjska. No powiedz, jak do tego doszło. Wszystko prawda, tylko po kawałeczku, po części. To znaczy książka się ukazała, a właściwie książka z płytą, bo jest to taka nierozłączna całość. I pomysł w ogóle wypróbowania Jacka Kaczmarskiego w Rosji wziął się stąd, że no po pierwsze, no Jacek Kaczmarski jednak no, jest wybitnym autorem, przedstawicielem tego nurtu piosenki autorskiej. I tu jest to, że są teksty i jest muzyka, że jest do śpiewania, co jest łatwiejsze w promowaniu, przy czym to jest ten rodzaj piosenki, która w Rosji ciągle jest bardzo popularna, bo to są bardowie, to jest ta piosenka taka u nas, piosenka autorska, tam piosenka bardowa. Więc był pomysł najpierw na wydanie płyty, tak w ogóle. Natomiast w ciągu tych kilku lat pracy nad tym pomysłem, nad tym projektem, on ewoluował i tak jakoś się rozwijał. Bo w momencie, kiedy już był pomysł, że moja instytucja, w której pracuję, czyli Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, że spróbujemy wydać płytę, to pojawiły się jakieś tam tematy. Pierwszy, tłumaczenia. No trzeba było zrobić tłumaczenia. Ja po kilku latach pracy w Rosji miałam zaprzyjaźnionych tłumaczy i mniej więcej wiedziałam, do kogo się zwrócić. I rzeczywiście tak się stało, że się zwróciłam do takiego tłumacza, który wiedziałam, że Kaczmarskiego tłumaczył i wiedziałam, że zrobi to dobrze. To jest pan Andrzej Bazylewski. Niestety zmarł w maju i nie doczekał nawet tej płyty, więc takie to taka smutna okoliczność. Natomiast no, jeśli chodzi o przekłady, no to sam Bazylewski i jeszcze trójka tłumaczy, których doprosił do współpracy, no spisali się świetnie. Więc tłumaczenia. Rozmawiamy o tłumaczeniach. Na co pan Andrzej Bazylewski mówi mi, ależ to niesamowite, mówi jakaś telepatia, bo ja właśnie pracuję nad przekładami Jacka Kaczmarskiego, bo chcę wydać tomik poezji. Ja mówię, no to fantastycznie, to może połączymy siły i coś z tego zrobimy. No i tak też się stało. Zdecydowaliśmy się wybrać część utworów, które będą śpiewane i z tego nagrać płytę, natomiast też pokaźną część, bo w tym tomiku znajduje się ponad 52 tłumaczenia różnego rodzaju utworów Jacka, tych właśnie śpiewanych, ale też takich, których Jacek nigdy nie śpiewał i które miały stanowić taką część poetycką jego twórczości. No i tak to się wszystko zaczęło i ta praca, tak jak mówię, no, trwała kilka lat. Najpierw teksty, potem no, trzeba było znaleźć wykonawców. tutaj trochę te moje doświadczenia pracy w Rosji i kontakty, które miałam w związku z tym. Więc wiedziałam, w jakim teatrze to bym chciała zrobić, bo znałam ten teatr wcześniej. No trzeba było ich namówić do współpracy. No i tak krok po kroku doszło do tego, że wydaliśmy tę książkę, tylko ona się nie ukazała w Moskwie, żeby było śmiesznie, ona się ukazała w Warszawie. Ponieważ jak już doszliśmy do tego, jak to wszystko ma wyglądać, to okazało się, że Rosjanie nie są w stanie wydać tego tak, jak myśmy to zamierzyli. Książka, tomik poezji z dołączoną płytą. I dlatego wydaliśmy to w Polsce, a do Rosji to dopiero pojedzie jesienią tego roku. Mówię o Moskwie, bo na okładce jest napisane Moskwa 2019. Tak, to prawda, że Moskwa, bo jest to wydawnictwo adresowane przede wszystkim do rosyjskiego odbiorcy. Taki był nasz cel, że to jest wydawnictwo, które jest adresowane do rosyjskiego odbiorcy, no stąd ta Moskwa, no ale to takie wydawnictwo moskiewsko-warszawskie, o tak bym powiedziała. Свернувшись в яме в темноте, я сладко себе спал. Подле меня совсем слепых волчат свернулось двое. Вдруг морду вверх вожак наш, что все на свете знал. И дыбом встал подшерсток на мне от его воя. Уже я запах ненавистный близ себя ловлю. Тот, что покоя не дает и напрочь сна лишит. Издалека вдруг донеслась команда. И с четырех сторон нам наш четверка гонщик мчит. Облава, облава, на волчью молодь облава. На диких и непокорных, на лесных чащоб питомцев. Всех вытоп там по кругу, и след снегу кровавый. Волчий плод дерзает зубы, своры гонщик. Пес, вырвавшийся на меня, сам в пасть мне угодил. И кровью залился своей, затем понесся прочее, спасая шкуру во всю прыщ, что было в лапах сил. Оставив двух волчат, тела разорванные в клочья, погибли два доверчивых, пушистых, два клубка. Беспомощные в мире зла, не видя смертобойцев, и волк матерый обречен, что был за вожака. С тремя он сразу псами бьется, и кровь из трех нальется. Облава, облава, на волчью молоть облава. На диких и непокорных, на лесных чащоб питомцев. Снег вытоптан по кругу, и след в снегу кровавый. Волчью плоть терзают зубы своры гонщик. Вот с мордой в пене вышел на открытое я место. Но мерзкий собрат со всех сторон, и тут мне в нос дребьет. В глазах охотника, меня заметивших усмешка. И он с недрогнувшей рукой поднес к плечу ружье. Бросаясь в бок, слепой мчусь, аж снег за мной клубится. За гривок первый выстрел мне прошил неумолимо. Чуть дальше слышу его ругань, с морды кровь струится. А он стреляет снова, на сей раз уже мимо. Облава, облава, на волчью молоть облава. На диких и непокорных, на лесных чащоб питомцев. Всех вытоптал по кругу, и след снегу кровавый. Волчью плоть терзают зубы своры гонщик. От облавы той подальше в лес густой. О том, что тут не повезло, какие кривотолки. И долго-долго пролежал в снегу я чуть живой. Притом и нынче у меня пули шрам на холке. Но не окончена облава и гончие резьвы. Все так же гибнет наша молодь в бескрайнем этом мире. Не дайте шкур себя задрать, пейте живы. О, братья-волки, пока наш род не истребили. Не истребили. To się nie nazywało spektakl, to się nazywało koncert pieśni Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu artystów teatru na Sierpuchowce w Moskwie. No i ciąg dalszy nastąpi, jak się Państwo domyślają, chociaż oczywiście to wydawnictwo, o którym Małgorzata Szniak mówiła, będzie rarytasem na naszym rynku, bo skierowane jest na rynek. rosyjskie. No i pewnie już do Moskwy pojechało i też te linki ciągle nam wracają, kiedy słuchamy, kiedy mówiliśmy o tym przedsięwzięciu po raz pierwszy i słuchaliśmy, prawda, tych piosenek inspirowanych twórczością Włodzimierza Wysockiego, przyłożonych tak na rosyjski i śpiewane są z powrotem po rosyjsku. Niesamowite wrażenie to robi. Ciąg dalszy nastąpi, teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Dziś we Wrocławiu rozpoczął się festiwal Grechuta Inspiracje Interpretacje. To młoda impreza, która ma na celu przypominanie najważniejszych, ikonicznych artystów polskiej piosenki i inspirowanie młodych ludzi, by ich twórczość interpretowali. Dwa pierwsze festiwalowe dni to warsztaty, dwa ostatnie koncerty. W sobotę o 16 rozpoczną się prezentacje konkursowe poprzedzone herbacianym spotkaniem z Jadwigą Jarczyk i Janem Kantem Pawluśkiewiczem, zaś w niedzielę koncert laureatów i recital Mariusza Kiliana złożony z piosenek Marka Grechuty. Wszystkie festiwalowe wydarzenia odbywać się będą w Ośrodku Działań Twórczych Światowit. Brylanty gwiazd rozrzucone jak mak, upojność łąk i dzikiego bzu krzak, i cisza drzew nieruchomych. Wszystko dla twojej miłości, wszystko do jej stóp. Wszystkie świata mądrości, najwspanialszy cud. Jutro i pojutrze, 13 i 14 grudnia w Płocku, odbędą się dwie koncertowe premiery nowej koncertowej płyty duetu Paweł Wójcik i Tomasz Sarniak, nagranej w piwnicy pod Baranami. Płyty jeszcze nie mamy, czekamy, ale korzystamy z własnych koncertowych nagrań duetu, by zaanonsować Państwu, że te koncerty odbędą się w klubie Rok 69, początek o 19. Po prostu facet, taki jak ja, wie o czym marzy płeć przeciwna. Dojrzały jest, ale nie wrak. Kochanie, rwij mnie, nie bądź dziwna. Lansik. Koncertowo planuje weekend Hanka Wójciak. Jutro pojawi się w Tarnowskich Górach, zaś w sobotę w Rzeszowie i będą to dwa koncerty z kapelą. Natomiast w niedzielę w Krakowie koncert na oboje, czyli Michał Łanuszka i Hanka Wójciak razem na scenie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Hanka i Michał nagrali niedawno duet, który ma się ukazać na nowej płycie Michała Łanuszki na początku przyszłego roku. Ich wspólny koncert odbędzie się w magazynie Wina, początek o 19. To w teorii łatwa sprawa, wszak pisniczka pomorada, więc o winie śpiewać trzeba, bo bez wina świat nic nie wart. Ale ja bym wolał śpiewać. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. GIP@polskieradio.pl to jest adres do korespondencji dla Państwa. No a teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Sięgnę dziś do drugiej części rozmowy z Tomkiem Olszewskim, nagranej po koncercie galowym 37. Oppy, który odbył się 22 listopada 2019 roku w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Sięgnę też do jego najnowszej płyty Czarna Tęcza, która tam właśnie ujrzała światło dzienne. Choć bliższe prawdy byłoby określenie światło nocne. Sięgnę też, proszę Państwa, znacznie głębiej, ale o tym za chwilę. Znamy się prawie tak długo, jak Ty występujesz na scenie, bo o ile pamiętam, zacząłeś w 83, a w połowie lat 80. nagrywałem Cię w rozgłośni harcerskiej, której już od dawna nie ma. Przemierzamy tak świat, od krańca po kraniec. odciskając swe kształty w powietrzu. W obcych miastach zziębnięci wychodzimy nad ranem, gdy ulice lśnią jeszcze po deszczu. W obcym mieście dla nas obu, w Grodzisku Mazowieckim, jeszcze nie nad ranem, wywołaliśmy na chwilę z Tomkiem Olszewskim duchy przeszłości. Piosenka Na marginesie to pierwsza z 23 jego autorskich ballad, które nagrałem 29 kwietnia 1986 roku w Rozgłośni Harcerskiej. Tak na marginesie dodam, by uzmysłowić Państwu rozmiar szczeliny czasu, że było to 3 dni po katastrofie w Czarnobylu. Płyty, które wydałeś, a było ich kilka, mam, a najbardziej cenię sobie Odbijany. No, płyta Odbijany to jest rzeczywiście płyta, którą ja też lubię i co ciekawe, ja miałem do niej pewne zastrzeżenia, kiedy się ukazała, bo wiem, w jakich warunkach powstawała, w jakim z terminem na karku musiałem zmagać się z pewnymi zobowiązaniami. I nie do końca byłem zdrowy, a wokalnie musiałem po prostu zaśpiewać, bo ta płyta musiała zostać skończona. No potem się okazało, że oczywiście była pewna furtka, ale już nie wracaliśmy do tego. Natomiast kiedy słuchałem niedawno, pomyślałem sobie, to całkiem fajnie brzmi. W ogóle się tego nie wstydzę. Zupełnie to jest, myślę, też duża zasługa świetnego gitarzysta, ale także producenta Piotra Łukaszewskiego, znanego chociażby z takich zespołów kiedyś jak Ira, Ptaki, czy teraz współpracy z innymi muzykami. Bo on miał pewną koncepcję, troszeczkę nawet podpowiadał. Na mandolinie zacząłem grać dzięki niemu, bo on powiedział, że wymarzył w takim kawałku mandolinę. No i tak się zaczęło. Bywa, że ci los dokopie jak pijany kibol. W jednej chwili wprost ze szczytu znajdziesz się na dnie. W proch obróci się to wszystko, co jak skała było. Z twojej wiary i nadziei nie zostanie nic, lecz ty odbijesz się, po tęczy przejdziesz niby linoskoczek. A blask rozproszy cień. Choć pewnie będziesz musiał zmrużyć oczy. Może cię zdziwić, że sięgnąłem do starej płyty, ale jako autor ballad szuflady mam jak gdyby legitymację na podróżowanie w czasie i mogę nadawać to, co było parę dni temu, a możemy sięgnąć właśnie do tych dawnych historii, ale wróćmy do tej ostatniej płyty. Wiesz, że jest we mnie ten facet, ten, po którym mnie płacze. Zawsze z bukietem trosk. Gość, co mu się wydawało, że ty wolisz przegranych, więc zaklinał swój los. Chcę z tobą być na ludzką wieczność, chcę z tobą być aż po kres. Chcę z tobą być ciut niedorzecznie, jak ślizg po brzytwie, życie z tobą jest. Z Czarnej Tęczy wybrałem balladę zatytułowaną 18 lat później. Była ona w swym poprzednim życiu na wspomnianej przez nas płycie Odbijany, wydanej 9 lat wcześniej, w lipcu 2010 roku. Wiesz, że to nie tak być miało, lecz się coś nie składało, ciągle było pod wiatr. A tak się bardzo starałaś, tak go strasznie kochałaś, on nie dawał ci szans. Chcę z tobą być na ludzką wieczność, chcę z tobą być aż po kres. Chcę z tobą być ciut niedorzecznie jak ślisk, po brzytwie życie z tobą jest. Co teraz chcesz, mała, począć, zanim nowa tęsknota każe duszy twej wyć? Żyć to przy sobie się starzeć, czasem z pogrzebów marzeń wracać, nie mówiąc nic. Chcę z tobą być na ludzką wieczność, chcę z tobą być aż po kres. Chcę z tobą być ciut niedorzecznie jak ślisk, po brzytwie życie z tobą jest. Chcę z tobą być na ludzką wieczność, chcę z tobą być aż po kres. Chcę z tobą być ciut niedorzecznie jak ślisk, po brzytwie życie z tobą jest. Ciekawe, co Carlos Santana by powiedział po wysłuchaniu tej wersji. To Tomek Olszewski, ciąg dalszy oczywiście nastąpi, a teraz chcielibyśmy przypomnieć Państwu piosenkę, którą oczywiście świetnie Państwo znają, ale się przyda. Chodzi spać, bo ma czas, jest twardy, o tak, jak głaz. Jutro zbudzisz dzień, jutro ja twój dzień. Będę wszędzie, wszędzie będę, nawet gdy mnie już nie będzie. No to oczywiście Przemysław Gintrowski, tylko kołysanka. Ze słowami Justyny Holm. No właśnie, z tego powodu przypomnieliśmy Państwu tę piosenkę, bo na prezentowanej już we fragmentach płycie Izabeli Szafrańskiej z Bursztynu pod numerem 3 ukrywa się kołysanka z dna DNA, napisana, jeśli chodzi o tekst, również przez Justynę Holm. No i tak pomyśleliśmy, że może dobrze by było połączyć te dwie kołysanki. Przypomnieć nazwisko Justyny Holm w tym kontekście właśnie, bo kołysanka z filmu Tato oczywiście no, zapadła nam w pamięć. Zresztą tak jest dzisiaj w audycji, że właściwie Tereska prawie wszystkie piosenki śpiewa, oprócz tych po rosyjsku. Ale też chcę powiedzieć, że Justyna Holm była na tym koncercie promującym płytę Izabeli Szafrańskiej z Bursztynu i była, no bo to było premierowe wykonanie live tych utworów, była zachwycona. Nie prześpi życia, po prostu żyj. Nie prześpi szczęścia, odważnie śni. Nie prześpi swej młodości bez miłości. I cokolwiek będzie, po prostu żyj. Cokolwiek będą mówić, to ty śni. A śnisz najpiękniej z wszystkich, no bo ty to ty. A tam gdzie ty, tam gdzie ty, ja odnajdziesz w sobie zwodzony most. Ten, co cię nie zawiedzie, wesprze w biedzie most. On poprowadzi nad nurtem rzek. Zakończysz z klasą swój zwycięski bieg i znajdziesz złoty kluczyk, a z nim złoty wiek. Trójka. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór, Leszek Długosz. Na chwilę przed północą 12 grudnia 2019 roku zauważyliście Państwo to zestawienie cyfr. 12, 12, czyli przed nami kolejny raz, coraz to bardziej odległy, 13 grudnia. Dorośli mamy w pamięci wciąż na ostro tę datę. Każdy zapewne ma swoją opowieść z tamtych dni. Nie chcę do niej wracać. Bo jednak wciąż jakiś skurcz, jakaś niechęć, poczucie znieprawienia, zniewolenia. A jednak są i tacy, którzy publicznie głoszą, że to konieczność dziejowa była w dodatku jak kulturalnie zrealizowana. No tak, nie chcę do tego wracać na bok, a pagę. Przypominam się taki wiersz, nie pamiętam go dokładnie, ale zaczynał się: podchodzi ku nam grudzień, ten miesiąc arcypolski, milczeniem skuty, śnieżny, mroźny. Na czołgu wjeżdża do własnego kraju. Odsuńmy. Wznieśmy się ponad. Ponad zawziętość. Ponad odwety. Przypominam sobie, w tamtych czasach to było chyba takie apogeum popularności piosenek Jacka Kaczmarskiego z Łapińskim, chyba już byli znani w całym kraju. I oczywiście mury głównie się wznosiły. Ale ja mam ochotę na inną piosenkę Jacka Kaczmarskiego, którą szczególnie wyróżniam, i podzielę się z Państwem tym pięknym, poniekąd lirycznym, refleksyjnym utworem, no, takim bardziej uniwersalnym. Źródło. Płyniesz rzeka wąwozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron, coraz wyżej, tam na górze są ponoć równiny. Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu się bije, własna w czeluść ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło wciąż bije. A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie, wbrew sobie. A hen w dole blask nikły, ciągle ziemię rozcina. Ziemia nad nim się zrastać zaczyna. Z obu stron świrni glina, by zatrzymać go w biegu. Woda syczy i wchłania, lecz żyje. I zakręca, omija, wsiąka, wspina się, pieni, ale płynie, wciąż płynie wbrew brzegom. Bo źródło wciąż bije. Są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła, pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła. ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłonna i ciemna, niech się sypią lawiny kamieni i niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów, bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni, jak nie rzeka podziemna. Groty w skałach wypłucze, żyły złote odkryje, bo źródło wciąż bije. Mój Boże, mam w uszach tamte pierwsze wykonanie, a to już kawałek historii. Przypominam, czasem tak było, że graliśmy w podobnych miejscach, w jakichś klubach studenckich. No oczywiście tak trochę półlegalnie. Tam, gdzie nas zapraszano i gdzie zdecydowaliśmy się grać. I w takich rozmaitych księgach pamiątkowych zostawialiśmy sobie wiadomości, pozdrowienia, do zobaczenia, aby ze spotkania tu czy tam. Zabawne byłoby te księgi jakoś, powiedziałbym, prześledzić, gdzieś tam istnieją po tych miejscach z tamtych spotkań pisemnych. Wtedy też, gdzie to było możliwe, śpiewałem tę piosenkę, która specyficznie wtedy rezonowała, tę właśnie, którą oto przypomnę Państwu. Także i ty, i tobie też, przekonasz się, nauczysz się, pogodzisz jeszcze się, to wiem, z wszystkim co dziś, co jeszcze nie. Także i ty, i tobie też, choć wiele jeszcze pragniesz, chcesz, zrozumiesz sam, przekonasz się, że głupstwem było tyle chcieć. Czyjeś rzucić się i rozpomienić Bogu świat, nauczysz się odwrócić się i obojętną unieść twarz, nauczysz się i tego ty, choćbyś chciał wołać, za kimś biec, to niemożliwe mówić i przekonasz się, potrafisz też przystanąć, przejdzie sobie rzec, to przejdzie, przejdzie, nic to nic. Tobie też te lekcje są pisane, wiesz, ironia, cienkość, krwina, śmiech, jak to się czyta, poznasz się. Także i ty, i tobie też to uda się, na ile ze swych pięknych spraw nie będziesz nawet splunąć chciał. I co dziś draństwem, świństwem zwierz, także i ty, i tobie też, o nie martw się, to ręczę ci, sam nie najgorszy będziesz w tym, z wszystkiego co się zdarza nam, tak mało pewnych rzeczy znam, jak obojętność, uwierz mi, dlaczego miałbyś lepszy być, na skrzydłach nie ulecisz wzwyż, po ziemi tylko musisz iść. Ogarnie cię, w mieście dla innych, niczym baśń, ty zamkniesz drzwi, zostaniesz sam. Także i ty, i tobie też, przed lustrem stanąć zdarzy się i długo, długo będziesz stał. O, nie wstydź się, że będzie tak, że dłońmi swą zakryjesz twarz, pomyślisz, nie tak miało być, ale uśmiechniesz się, bo znasz, spokojnie przejdzie, nic to nic. I uwierz mi, więc uwierz mi, dlatego, że przyjacielem właśnie my, że właśnie tak cię nazywać chcę. Darujmy sobie właśnie my, oszczędźmy sobie przyjaźń tę. Oto za chwilę kartka się odwróci i 12 przekręci się na 13. Podchodzi ku nam grudzień też tą swoją trzynastką, z przywołaniem tej trzynastki. Może też się odwróćmy. Tę chwilę, która nam została do dopełnienia tego kwadransu, och, może poprośmy niejakiego Franciszka Schuberta, tak uniwersalnie, ponadczasowo, żeby nam tę chwilę tutaj zaprogramował. Niech ta piękna muzyka poprowadzi nas dalej w tę noc. A ja się do tej propozycji dołączam, do tej serenady. Leszek Długosz i zapraszam za tydzień. Autopromocja. Panie Antoni, wchodzimy na boisko? No wchodzimy, wejdziemy na boisko i spróbujemy jeszcze coś tam na tym boisku dokonać. Ale ja nie potrafię grać w piłkę. Ale ja myślę, wie pani, że boisko nie jedno ma imię, ale rozmowa z panią to jest taki bieg z przeszkodami. Te przeszkody są bardzo wyrafinowane i trudne, ale im trudniejsze przeszkody, tym ciekawszy program dla radiosłuchaczy. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Antoni Piechniczek. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O, Media Expert!